یک شاخ گل، برنامه شماره 191. کام دل از عالم بالا همه تو، مقصود من از نعمت دنیا همه تو. در عالم معنا چون نکو در نگری، عالم همه صورت است و معنا همه تو. ای دوست، به دوستی قرینیم تو را. ای دوست، به دوستی قرینیم تو را. هر جا که قدم نهی زمینیم تو را. در مذهب عاشقی روا نیست که ما عالم به تو بینیم و نبینیم تو را. عشق تو ز دست ساقیان باده بریخت، از دیده بسی خون دل ساده بریخت. بس زاهد خرقه پوش سجاده نشین که از عشق تو می بر سر سجاده بریخت. Thank you. قدر تو چرخ را زمین ساخته اند، با قدر تو چرخ را زمین ساخته اند، ایوان تو بر چرخ برین ساخته اند. در خاتم دولت تو از پیروزی فیروزه آسمان نگین ساخته اند. هر شب من و دل تا سحر، هر شب من و دل تا سحر، در گوشه اندر شمار بی دلا اندر شمار بی دلا در حلقه بی آسلا نی در حساب عاقلا نی در خوره در آن آینه عکس رخ جانان ها مست از می مینای دل بنهاده سر در پای دل آورده هر شب منو دل تا سحر در گوشه میخانه ها داری دگر افسانه ها گناهی، الهی سراپا گناهم، الهی الهی. گناهی الهی سراپا گناهم، الهی الهی. نشان ده ره کعبه عاشقان را به مجنون گم کرده راهی، الهی. ره کعبه عاشقان را به مجنون گم کرده راهی، الهی. به شبهای تنهایی و تیر بختی فروزان دلم را به ماهی، الهی. فروزان دلم را به ماهی، الهی. به میخانه هم ره ندادند ما را، کجا رو کند بی پناهی، الهی. به میخانه هم ره ندادند ما را، کجا رو کند بی پناهی، الهی. شدم غرق در بحر عشق و نیامد به یاری من پر کاهی، الهی. هر رسوایی وی عفو تو پرده پوش هر خودرایی، بخشای بدان بندک اندر همه عمر، جز درگه تو دگر ندارد جایی. شاخ گلی که نثار شد شماره 191 بود که با شرکت آقایان گلپایگانی و رضا ورزنده تنظیم یافته. اشعار از خواجو عراقی، حاج میرزا حبیب خراسانی و بیژن ترقی. آهنگ همایون و شوشتری، گویندگان آذر پژوهش و ثابت ایمانی.